ngeye paina yo moze maranga enukio otika ngaite noksera ga ipula ya kebo eyawe mokonzi ya bakonzi yawe mosantu ya basantu kolo mote maranga eye paina yo mote maranga enukio nokisera ga ipula bikamwe nokisera ga ipula nelonga nokisera ga ipula ya kebo Nakanisa misala na yone kurusu Nabazaka minyoko yomona mponanga Nakokene lisusu wapi Nakoloba lisusu na nani Yone liloba yantango Yone likozi yomoto na butue Nakokene lisusu wapi Nakoloba lisusu na nani Yone liloba yotango Yone likonzi ya moto na butue Loba liloba ngana bika yawe Loba liloba ngana longa yawe Loba liloba ngana bika Tika yende nyoso eka ukana bomo ina yo Mvula ya nkembo enoka Ebota ya sika Meo tatola Yozali malamu ponangai Yozali moingo ponangai Mote malanga elu kioe Nakisela ngaibula vika mwae Nakisela ngaibula ya kembo Elza mikwa luzolo Gizulu yentoto Fumu Yesu mbuluzi Fumu Yesu mbuluzi Mbuluzi ya moya me Mbuluzi ya nzaya mima Geza mbibungulu lene Atabatu mesola vege Munu mesola ngeye Fumu Yesu Pepe minyoko na kotika yote Yawe zarara gai Yawe kotika gaite Esika wa yonga ina banara yonkolo Ezali esika ya boyo kali yangana yo Kolo na uti na yomo sika nzambe Kolo na banara yo utakala yawe moi, no qui se langa imbula yankembo. Bisika boka ukeza la kitika ite mvula ya mapambole noka izonga ya sika. Mvula oyo nazali kolobela awa, ezali image ya benediction pe ya prosperite. Tika nyoso eka ukakina bomo inayo, mvula enoka izonga ya sika.